Sida niyo mungere. Erike Wimana ndio fundi mitambo. Heli za mwaka mpya kwa nyinyi wote, karibuni kwa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasali wenyewe. Mashirika ya kimataifa 84 ndiyo yalijiorodesha kwa upya kabla ya tarehe iliyotolewa na serikali ya Burundi kumalizika. Hayo yametangazwa na naibu waziri wa mambo ya ndani, ambaye anaongeza kuwa hakuna shirika lililoomba muda wa ziada ilifuatisha sheria. Na watu wawili kutoka familia moja wameuawa katika tarafa ya Rusaka mkoani Mwaro kwa kuamkia leo, na kiongozi wa tarafa hiyo anaeleza kuwa uchunguzi tayari umeanza. Na uongozi wa uwanja wa kimataifa wa ndege wa Bujumbura unaeleza kutokuwa na habari yoyote ya kuwa katika uzio wake kuna kaburi ya watu waliozikwa kwa ujumla kutokana na mauaji ya 1989 katika kijiji cha Rukaramo. Kwa hayo na mengine, karibuni. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Watu wawili wameuawa usiku wa kuamkia leo katika kijiji cha Namande tarafani Turusaka mkoani Mwaro. Kiongozi wa tarafa hiyo Bernardine Nduwimana anaeleza kuwa watu hao ni pamoja na mkongwe Cecile Gatete na mwanaye Adriere Mbuke Yeneza. Na kiongozi huyo anaongeza kuwa sababu za mauaji hayo bado hajijulikana, bado ili uchunguzi tayari umeanza. Na mtu mmoja tayari kuyaga dunia kutokana na mlipuko wa janga la kipindupindu mkoani Rumonge kuanzia wiki iliyopita. Leo Jumatano, katika mkutano mahususi wa viongozi husika, mkutano ambao ulikuwa na lengo la kutathmini namna ugonjwa huo wa kipindupindu waweza kumalizika mkoani huo, Daktari Emile Nkurunziza, afisa afya mkoani Rumonge, alimieleza kuwa katika sehemu iliyoandaliwa kwa mapokezi ya wagonjwa hayo, watu 111 ndiyo walitambulika kuathiriwa na kipindupindu hicho, ila kwa sasa wana wagonjwa wapatao 22 pekee. Na tukiendelea na taarifa ya habari hii, mashirika ya kimataifa 84 ndiyo tayari kujiorodesha upya katika wizara ya mambo ya ndani hadi Disemba 31 mwaka 2018, muda ambao ulikuwa umepewa na serikali ya Burundi. Hayo ni matamshi yake naibu waziri wa mambo ya ndani, ambaye anabaini kuwa hakuna shirika hata moja ambalo liliomba muda wa ziada wa kujiorodhesha. Tarsisi Niyongabo, naibu waziri wa mambo ya ndani ambaye ni msemaji wa wizara hiyo, anabaini kuwa lazima mashirika hayo yafuatishe sheria ya Burundi. Tumsikilize bwana Tarsisi Niyongabo akitafsiriwa na mwenzetu Jean Vianney Ngendakumana. Mwanga toshelevu ulitolewa na rais wa jamhuri katika kipindi cha umma alichoendesha na waandishi wa habari siku ya Ijumaa tarehe 28 Disemba mwaka jana 2018. Kipya ni kwamba muhula ulimalizika tukiwa na idadi ya mashirika 84 yaliyokwisha jiorodesha. Sisi katika wizara yetu tunaridhishwa na idadi hiyo. Hakuna aliyeomba kusajiliwa akitimiza vigezo halafu akataliwe. Kuna mashirika yaliyoomba nafasi ya majadiliano ili waombe namna ya kujiongeza mbele muhula wa kujiorodesha. Ila tumekuta hawana nia ya kufanya mazungumzo nasi ya namna ya kubadili vipengele fulani za sheria hiyo dhidi ya mashirika ya kimataifa. Kingine, sheria hiyo inayotumiwa na mashirika ya NGO, kiini chayo ni katiba ya jamhuri tunayo kwa sasa. Leo sio mashirika hayo kutuomba kurekebisha vipengele vya katiba ya jamhuri. Mashirika hayo ya NGO ndio ana majukumu ya kutii sheria za jamhuri, la sivyo ina maana hawataki kutumikia nchini mwetu. Na kama hali iko namna hivyo, ingekuwa bora wafunge virago na waondoke moja kwa moja. Huyo alikuwa ni Tarsisi Niyongabo, akiwa ni naibu waziri wa mambo ya ndani na pia ni msemaji wa wizara ya mambo ya ndani. Tukiendelea na taarifa ya habari, uongozi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bujumbura unabaini kuwa hauna habari yoyote ya kuwa katika uzio wa uwanja huo kuwa kunapatikana Kabuli palipo zikwa watu kwa ujumla. Emmanuel Habonimana, kiongozi mkuu wa uwanja wa ndege wa Bujumbura, anaomba muungano wa familia za watu hao kusogelea uongozi wa uwanja wa ndege kwa ajili ya mazungumzo. Ni wakati muungano waliopoteza watu wao na kuzikwa hapo hapo kutoka tarafa ya Mutimbuzi katika kijiji cha Rukaramu wakiomba kurahisishiwa kwa mila na desturi za kumbukumbu. Emmanuel Habonimana anatafsiriwa na mwenzetu Moize Misako. Kama waliomba ruhusa ni hapo zamani. Pia katika faili nilizokabidhiwa, faili hiyo haimo. Naweza kusema kuwa ndo nasikia hayo kutoka kwako. Naweza kuwashauri waje kutufahamisha hali ilivyo ili tufahamu hali halisi. Baadaye wafike wanajelekeza katika tume ya ukweli na maridhiano CVR na kuwaeleza mkasa ulivyo. Kisha jili mili hiyo ipo katika uwanja wa ndege. Baada ya kuzungumza na tume CVR, tufike tunatazama kwa pamoja moja kinachoweza kufanyika pakizingatiwa sheria inayohusu CVR, sheria za kimataifa pamoja na ile ya taifa zinazohusu harakati za uwanja wa ndege. Mwanzoni nilikueleza kwamba sijui lolote. Pili ni kwamba ni kazi ambayo inahusu taasisi tatu tofauti, ikiwa ni tume CVR, sisi kwenye uwanja wa ndege pamoja na manusura wenyewe. Isanganiro. Ikimetimia saa 7:36 ndani ya studio za Redi Isanganiro, tukiendelea na taarifa ya habari. Shirika Semabu linalotetea wagonjwa nchini Burundi linaeleza kuwa halikushangazwa na habari za ugundua juisi bandia ya aina ya tangawizi zilizokamatwa na polisi ya Burundi katika kata ya Charama, manispa ya Bujumbura. Sirive Habanabakize, msemaji wa shirika hilo, anaomba wizara ya biashara, wizara ya usalama pamoja na wizara ya afya kufanya liwezekanalo ili juisi hizo ziondolewe kwenye soko kwa ubora wa afya ya Warundi. Shirika letu sisi hatukushangaa. Tulikuwa tunajua kama vitu hivyo vinawezekana na tena biko kwa wingi. Juisi zenye tuko tunatumia mainchi yetu, tuna hofu ya kwamba serikali haifuatilie karibu kisi zinatengenezwa. Na ndio maana katika shirika letu tunaomba ushirikiano katika wizara mbalimbali, na wizani kapana mfano wizara ya afya, wizara ya uchuuzi na wizara ya kulinda usalama, ili tuone kama tabia hiyo inaweza kupigwa marufuku katika nchi yetu. Lakini kuna ofisi ambayo inatizama kama kabisa majusi hayo yanafuatisha sheria. Semabu inajua kama kuna ofisi husika, lakini wanaketi ofisini hawaji kuangalia vitu vyenye kumiratendeka katika vitu ambavyo banatengenezea emo juisi hizo. Lakini walifika kwenye mahala ambapo panatengenezewa wa majusi hayo. Tunaweza kusema kuwa walifei? Siweza nikasema kuwa walifeili, lakini pako kitu chenye kinakosekana. Sisi katika shika letu tungewa shahuli wawe wanakuja mara mingi kutizama bila kupewa habari na raira. Wawe wanakuja wewe nyewe pako bitu vingi vyenye kumiratendeka katika juisi hizo. Na ndio maana shirika letu lingeomba BBN ofisi husika kwa wanafanya wanakuja mara nyingi penye wanatengenezea juisi hizo. Huyu alikuwa ni Sylvie Habanabakize, ni msemaji wa shirika Semabuli na utetea wagonjwa nchini Burundi, akiwa nahojiwa na mwenzetu Aelini Bere Nibigira. Kwa hayo, duru kutoka polisi zinaeleza kuwa vilivyoonekana kupitia picha kama nyama zilizooza kama si ukweli, ila ni miongoni ya vifaa vya vinywaji hivyo. Tukiendelea na taarifa ya habari, wakulima wa kahawa wa kijiji cha Kivubo tarafa ni Rutovu mkoani Burundi kusini mwa Burundi wanalalamika kuwa hajapata hela yao yapata mwaka mzima. Wakati wakulima hao wanaomba swala hilo kufanyiwa kazi, uongozi wa ofisi Arfik, kitengo cha umma husika na kilimo hicho cha kahawa, wanaeleza kuwa tatizo hilo linajulikana na linafanyiwa kazi kwa sasa. Na tukifungua ukurasa wa habari za elimu, wazazi ambao watoto wao ni wanafunzi katika shule la msingi la Gihanga mkoani Bubanza wanaeleza kutiwa wasiwasi na kipindi cha pili cha mwaka wa shule kuanza hapo kesho Alhamisi, wakati katika shule hilo madarasa matatu yaliporomoka kutokana na mvua nyingi zilizonyesha katika kijiji hicho Jumatatu ya wiki hii. Afisa elimu mkoani Bubanza anaeleza kuwa ofisi yake imo mbioni kulitafutia ufumbuzi tatizo hilo ili wanafunzi hao wapate kuanza masomo kama wengine. Ni habari tuliotumiwa na Space Caritas Kabanyana, inasoma studioni na Ismail Kwizera. Madarasa matatu ya shule la msingi la Kitanga katika tarafa ya Bubanza yamebomolewa na bati kuezuka kufuatia mvua yenye upepo mkali. Wazazi wanao watoto kwenye wanajiuliza jinsi gani watoto wao watakavyoanza muhula wa pili wa shule ambapo Alhamisi hii utaanza rasmi. Madarasa ya somo la 8 na la 9 ndiyo yaliyoathiriwa zaidi na mvua hiyo yenye upepo mkali. Wakaazi wa eneo hilo wamefahamisha kuwa hakuna uwezekano wa kukusanya bati hata moja kwa kuwa zimeharibiwa sana na mvua hiyo. Kiongozi wa idara elimu tarafani Bubanza Vensa Kayobera amefahamisha kuwa matatizo bado ni kemkem kwa sababu hata shule zilizoharibiwa na mvua mwezi uliopita bado hazijarakabatiwa. Mashule hayo ni yale ya Ngara pamoja na lile la Karinzi, yote ni ya tarafa hiyo ya Bubanza. Kiongozi huyo ameendelea kufahamisha kuwa kama jinsi walivyofanya juhudi za kuwapatishia eneo la kusomea kwa muda kwa wale wanafunzi wa Ngara na Karinzi, ndivyo watakavyofanya kwa wanafunzi wa Kitanga ili wasirudi bila kusoma Alhamisi hii. Ameendelea na kusema kuwa wanaweza kulitumia kanisa lililoko eneo hilo au wakafanya kusoma kwa zamu kwa kutumia madarasa ambayo hayakubomolewa na mvua hiyo hadi pale watakapopata bati nyingine. Shukrani kwako Ismail Kwizera. Na tukiendelea na taarifa ya habari, uongozi wa shirika Regideso linalogharimu maji na umeme linafahamisha kuwa hakuna tatizo lolote kutokana na nguzo na chuma cha transformer vinavyolala chini na ambavyo havifanyi kazi katika kijiji cha Rugali mkoani Muyinga, kwani si hapo tu, kuna sehemu nyingine nchini. Shirika hilo linatangaza hayo baada ya malalamiko ya raia waliotoa hela yao wakiomba umeme. Shirika Regideso linawatuliza moyo raia hao na kusema kuwa kazi za kutumikisha vifaa hivyo limeanzia katika mikoa mengine na Muinga itafikiwa. Habari za kimataifa. Kwa kuhitimisha taarifa ya habari, tugusie ukurasa wa habari za kimataifa ambapo serikali ya Somalia imemkimbiza mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo na kwa madai ya kuwa anaingilia mambo ya ndani ya nchi hiyo kwa makusudi. Na nchini Mali watu 87 waliuawa katika mapigano ya kikabila. Habari kamili na Didier Nyonzima. Serikali ya Somalia imemfukuza mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo, Nicholas Hayson, kwa madai kuwa anaingilia mambo ya ndani ya nchi hiyo kwa makusudi. Hatua hii ya Somalia imekuja baada ya mjumbe huyo hivi karibuni kukosoa namna maafisa wa usalama nchini humo walivyotumia nguvu kupambana na waandamanaji. Katikati ya mwezi Desemba mwaka 2018, maafisa wa usalama walipambana na waandamanaji mjini Baidoa, kusini magharibi mwa nchi hiyo, na kusababisha vifo vya watu 15 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 300. Waandamanaji walijitokeza kupinga hatua ya serikali kumkamata Muktar Robow, kiongozi wa zamani wa kundi la Al-Shabab aliyekuwa anawania urais wa jimbo hilo. Mjumbe huyo anayewakilisha katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Nicholas Hayson, haruhusiwi tena kuingia nchini Somalia, taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje imesema. Umoja wa Mataifa haujazungumzia chochote dhidi ya hatua ya serikali ya Somalia kumfukuza mjumbe wake. Huko nchini Mali, raia 37 wameuawa baada ya watu wenye silaha wanaoaminiwa kuwa wawindaji kutoka jamii ya Dogon kuvamia wafugaji wa jamii ya Fulani nchini humo. Ni mauaji mabaya kulipotiwa mwanzoni wa mwaka 2019 kati ya jamii hizi mbili, Fulani na Dogon, ambazo zimekuwa zikizozana kwa muda mrefu. Serikali jijini Bamako inasema inahofia kuwa huenda idadi ya vifo ikaongezeka kwa sababu raia wengi wali walijeruhiwa katika uvamizi huo. Mbali na vifo na majeraha, nyumba za wafugaji hao ziliteketezwa moto na kuwafanya kukosa mahali pa kulala. Inaelezwa kuwa chanzo cha machafuko hayo ni tuhuma kuwa wafugaji wa jamii ya Fulani wamekuwa wakienda kuchunga ng'ombe zao katika mashamba ya jamii ya Dogon. Mwaka uliopita watu zaidi ya 500 walipoteza maisha katika machafuko kati ya jamii hizo mbili. Shukrani kwako Didier Nyonzimasi, na budi ya kuteremsha nanga ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Ni washutolee shukrani za dhati nyote mmeambatana nami. Ni mtolee shukrani Rubani Wanga, alikuwa ni Erike Uimana, msomaji alikuwa ni mimi Placide Nyomungire, nikiwatakia mchana mwema.